वो वक्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह ने तुम पर जो इनाम किया है उसे याद रखो कि उसने तुम्हें फिरौन के लोगों से नजात दी जो तुम्हें बदतरीन तकलीफें पहुंचाते थे और तुम्हारे बेटों को ज़िबाह कर डालते और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे और इन तमाम वाकयात में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारा ज़बरदस्त इम्तिहान था।